Middernacht, het begin van zondag 19 september, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Ook op de tweede dag van de Russische parlementsverkiezingen zijn tal van fraudemeldingen binnengekomen. Onafhankelijke verkiezingswaarnemers melden dat er stemmen zijn geronseld en dat mensen vaker dan één keer kwamen stemmen. Waarnemers in Moskou vonden een pen met verdwijnende inkt in een stembureau en een stembus met een verborgen achterdeurtje. De stembussen zijn alleen morgen nog open. Tot nu toe is de opkomst volgens de verkiezingscommissie iets meer dan 30%. Na een bezoek aan een dancefestival in België is gisteren een man uit Nederland overleden. Volgens persbureau ANP had hij ecstasypillen op zak met een gevaarlijke hoeveelheid MDMA. De 54-jarige man werd onwel op het terrein van Extrema Outdoor Extra en overleed even later in het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog of de drugs in verband staan met het overlijden. De autoriteiten waarschuwen voor de pillen die twee keer zoveel MDMA bevatten en te herkennen zijn aan het logo van modemerk Philippe Plein. Rusland verbiedt de nieuwe film van Paul Verhoeven. De inhoud van Benedetta over een non die een lesbische relatie krijgt is in strijd met de Russische wet. Rusland heeft strenge regels voor het vertonen van films en series, met name met betrekking tot religie en homoseksualiteit. De wedstrijd FC Utrecht-RKC Waalwijk is vanavond even stilgelegd. Scheidsrechter Martens staakte de wedstrijd omdat Utrecht-fans spullen op het veld gooiden nadat RKC 1-1 had gemaakt. De wedstrijd in de Galgenwaard werd na een half uur weer hervat en eindigde in 2-2. Verder in de Eredivisie speelde Ajax tegen Cambuur, dat werd 9-0. Willem II won met 2-1 van FC Groningen. Heerenveen won van Fortuna Sittard, dat werd 1-0. Het weer nog, het kan mistig zijn vannacht. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht waarin ik iedere keer weer een prominent iemand mag ontvangen in mijn eigen woonkamer in Deventer, live vanaf de Brink. En dat zijn mensen die uit alle hoeken van de samenleving komen. Zoals de media, wetenschap, politiek, muziek, alles, ja. En vannacht een heel bijzondere gast, want ze is vrij jong. Desalniettemin is ze al ecoloog. Ze is reptielendeskundige, ze staat in theater, ze schrijft, ze presenteert. Ja, wat doet ze eigenlijk niet? Ik heb het over Sterrin Smalbrugge. Even kijken of Sterrin er is. Sterrin is er gewoon, ja. Hi, goedenavond. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Kom binnen. Met jou? Ja, goed. Is het druk op het plein? Ja, het is best wel druk. Ik moet even, het is voor het eerst dat ik weer in rumoer ben. Dus okay. Het is een beetje een overgang weer. En had je er last van qua prikkels of zo? Of onwennigheid? Een beetje wel hoor. Ja, ik ben nog niet zo heel lang weer terug in Nederland. Ik heb natuurlijk eerst in Kroatië gezeten voor expeditie. Nou, dat is wel heel erg grimboel. Ja. En daarna bij mijn vriend in Spanje. Dat is ook heel erg grimboel. Dus elke keer is de overschakeling wel weer even daar. Maar het is ook wel heel fijn om hier te zijn. Kom binnen. Dank je wel. Pas op het afstap hier. Dat je niet valt. Thanks. Ja, want je woont de helft van de tijd in Spanje, had ja, ik begrepen. Ja, klopt. Ja. Oh, wat leuk dit. Ja. Even kijken. Zo, kom erin. Thank you. Moet ik iets van je aannemen? Ik ga dit wel even uitdoen. Het is hier heerlijk. Als je wil, mag ik hem hierbij opdoen? Ik hang hem hier. Dank je. Zo, mooi jas heb je. Thanks. Is geen dier, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Dat is een grapje. Ja, ik zal mijn schoenen ook even. Nee, nee, jij hoeft je schoen niet uit te doen. Kom. Sure? Nee, dat doe ik alleen. Dat is omdat ik de hele dag al hier ben. Zo, dus onze technicus, Thomas. Hallo. Wat wil je drinken, Sterrin? Heb je misschien een kopje koffie voor mij? Of? Ja. Lekker. Heb je iets erin? Nee, nee, helemaal zwart. Zwart? Oké. Kijk. En ik was verbaasd, want ik wist wel wie jij was. En we hebben een keer samen in een talkshow gezeten. Maar ja, bij Umberto, toch? Bij Eva Jinek. Oh, bij Jinek was dat. Ja, klopt. Maar ik wist niet dat je uit de buurt kwam. Ja, ik ben een echte tukker. Ja, ja. Ik hoor het, ja. Maar dat hoor ik toen kennelijk niet. Want je komt uit? Ik kom uit Rijssen. Uit Rijssen? Ja, uit Rijssen. Ja, grappig zeg. Ja, ik ben wel echt verknocht. Ik zeg altijd, zodra ik de IJssel over ben, ben ik weer thuis. Ja, ja. Ja, dus altijd dan met... zie je Deventer, de skyline en dan, ja, dan is het weer goed. Oh, mijn boek! Ja, jouw boek. Wat cool. Vind je het cool? Ja. Je kent het toch al? Ja, nee, ik ken mijn eigen boek, maar leuk dat ze hier ligt. Ja. Dank je wel. Nou ja, het is ook wel leuk, want hier word je natuurlijk helemaal moe van. Dat kan ik me heel goed voorstellen, dat je dan de vrouwelijke Freek Vonk wordt genoemd. Net mijn collega in het programma hiervoor zei ook weer, Eus heeft de vrouwelijke Freek Vonk te gast. Maar het is goed dat jij ook een boek hebt, want... Ik hou van Freek, hè. Dat is echt een hele lieve man, echt bijna een vriend. Maar het is wel zo dat mijn dochter Mia altijd in Freek Vonk kleding rondloopt. En het is toch leuk dat er ook een tegenhanger komt. Nou ja, goed, ik ben natuurlijk meer dan een vrouwelijke versie van. Maar nee, ik zeker. Vind het wel, wel... Het is sowieso in deze wereld, denk ik, dat er weinig vrouwen zijn. Ja. En het is denk ik ook wel goed om te zien dat het andere types zijn die dat werk ook kunnen doen. Ja, maar word je er niet steeds moe van dat dat steeds wordt gezegd? Heel eerlijk, ja. Ja, ja, weet je, ik snap het heel goed, want je kan eigenlijk dan in één naam... precies samenvatten wat ik doe. Want het werk komt natuurlijk heel veel overeen. Mm-hmm. Maar goed, ik doe het nu wel een aantal jaar. En ik ben gewoon mijn eigen persoon. Ja. Ik ben toevallig geen vrienden met Freek. Nee. Dus op een gegeven moment dan ben je daar wel echt een beetje klaar mee. Vind je me onaardig? Ja. Echt waar? Ja. Waarom? Ja. Nou, daar ga ik niet helemaal over in detail treden, maar... Nou, onze persoonlijkheden zijn gewoon tegenovergesteld. Ja. Dus dan is het helemaal niet fijn als constant die vergelijking wordt gemaakt. En onaardigheid, dus je vindt hem onaardig vanwege... je had over jullie persoonlijkheden, dus het gaat niet om wat hij doet? Of ook om nee wat hij hoor, doet. Laat ik vooropstellen dat wat hij doet is natuurlijk fantastisch. Want hij heeft heel veel kinderen... enthousiast weten te krijgen over de natuur. Op een fantastische manier. Dus nee, maar het wil niet zeggen dat als je dezelfde interesses hebt en hetzelfde werk, dat je dan ook dezelfde persoonlijkheid hebt. Dat is precies. Dus jullie persoonlijkheden die botsen nogal met elkaar. Nou, botsen niet. Nee, ik bots sowieso niet snel met iemand, want dan duik ik eerder onder een steen. Mm-hmm. Dus dat is het meer. Nee. Nou goed, ik laat dit even. maar ik zei dat net in de aankondiging, heb jij niets gehoord van wat je allemaal doet. Mm-hmm. Je doet heel veel. Ik zei ecoloog, reptieldeskundige, waar je staat ook in theater. Die gaat ook weer straks de plank op, toch? Ja, ik heb er zoveel zin in. Ja? Enorm veel zin in. Ja, weet je, het zijn shows die 6 keer zijn uitgesteld. Kindjes hebben dat voor hun verjaardag gekregen. Ja. Dat is gewoon fantastisch dat je die connectie weer kan maken met de kinderen. En je presenteert en je schrijft columns. Dus je bent echt wel... En is dat dan, voordat we aan de luisteraar gaan uitleggen waar het vandaan komt... is dat echt vanuit een soort drang om als zendeling te vertellen... waar jouw werk over gaat, waar jouw fascinatie over gaat... hoe de wereld in elkaar zit? Is dat het? Het is voor mij van levensbelang. Het is de reden waarom ik op aarde ben gezet. Dat geloof ik... 100%. Dus het ligt veel dieper dan dat. Heel veel mensen denken van, zij is fan van reptielen... en dan moeten andere mensen ook zijn, maar dat is niet zo. De reden is veel dieper dan dat. En dat is namelijk dat het een feit is... dat het met reptielen niet goed gaat op deze aarde. Of je nou geeft om reptielen vanwege hun intrinsieke waarde... of vanwege biodiversiteit, dat zijn 2 verschillende redenen. Mm-hmm. Maar allebei hele goede redenen om ze te moeten beschermen. Maar als je ze wil beschermen... dan heb je wetenschappelijke kennis nodig. Mm-hmm. Maar reptielen worden gewoon veel minder onderzocht... dan bijvoorbeeld zoogdieren of vogels. Dus heel veel basale kennis hebben we gewoon niet over die diergroep. Mm-hmm. En is dat omdat ze minder eibaar zijn? Dus iets heel banaals is dat, maar toch omdat reptielen minder lief zijn... dan noem maar een zoogdier? Er zijn eigenlijk 2 redenen. En Charles Darwin die kon dat heel goed analyseren bij zichzelf... want die had namelijk een scheidhekel aan reptielen. Mm-hmm. Die was ook een Galapagos. Nee, is echt zo. Yeah. En die vogels, dat was helemaal alles. En hij zag daar dus ook een van mijn lievelingsreptielen toevallig... de zeeleguaan. Mm-hmm. Heel stuk over geschreven in zijn boek. En dat het walgelijk uitziende dieren waren. Dat ze sloom bewegen. En dat hij moest er niks van hebben. Mm-hmm. Hij pestte ze ook echt. Hij greep ze en hij gooide ze in de zee. En dan kwamen ze weer terug en dan pakte hij ze weer. Heel raar, niks... tegen Charles, maar dat was gewoon iets heel apart. Hij maakte toch net niet dood? Nou, dat. Maar hij herkende bij zichzelf waarom dat was. Want hij zegt, veel reptielen, waaronder slangen, maar ook krokodillen... die hebben bijvoorbeeld sterk uitstekende wenkbrauwen. Ja. Maar bij ons, als je frons, dat heeft natuurlijk, dat straalt boosheid uit of agressie. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon antropomorfisme wat daar speelt. Ja. En dan is het misschien dat niet al onze luisteraars dat woord kennen. Dus dan moet je dat je als je menselijke eigenschappen, wij kijken boos onze wenkbrauw te fronsen. Als je dat eigenlijk een beetje toepast op dieren waarvan het helemaal niet het geval is. Je gaat ze toeschrijven eigenlijk van hoe wij dat zouden interpreteren. Ja. Dan ga je het ook bij dieren interpreteren. Ja. Dus, okay. Dus dat speelt een rol. En aaibaar, luister, een leeuw is ook niet aaibaar. Nee. Maar daar wordt volop over gepraat, over hoe we ze kunnen beschermen. En er zijn allemaal plannen in actie. En we weten heel veel over hoe leeuwen leven. Ja. En een ander ding wat bij reptielen ook speelt, is dat ze vaak heel goed gecamoufleerd zijn. Ja. Of 's nachts leven. Mm-hmm. Of een levensstijl onder de grond hebben. Dus dat maakt het nog weer een beetje extra lastig. Ja. Maar daarom wil ik gewoon allemaal jonge biologen recruteren. Ja, daar gaan we zo komen. Even terug, want jij was ook, je was ooit helemaal geen ecoloog of, of een reptielendeskundige. Zo ben je niet geboren. Nee, precies. Maar je zegt wel van, dat waren grote woorden die je net gebruikte. Ik ben daarvoor op de wereld gezet. Het is mijn, dat zei je niet, maar het is mijn roeping eigenlijk. Dit moet ik doen. En hoe ontstaat zoiets dan? Wanneer weet je dat? Ja, dat was echt één moment. Daar ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Maar op mijn 12e is mijn allergrootste held, Steve Irwin, die overleed. Ja, maar dan moet je misschien denk ik nog een stap terug. Want kijk, andere meisjes van jouw leeftijd hebben op 12-jarige leeftijd misschien een andere held. Dus, dus dan moet dan voor nog iets gebeurd zijn. Ja. Ik denk dat ik wel echt geboren ben als dierenliefhebber. Mm-hmm. Dus ik hou echt van alle dieren. In Rijssen? Hadden jullie veel dieren in Rijssen? Ik had mijn eigen konijnenfokkerij. Mm-hmm. Met mijn oma daar hadden we een klein weidje met paarden. Mm-hmm. En met allerlei kippen en geiten. Dat is echt met een paplepel ingegoten. Oma was aan van de bosrand. Ja. Ja, mijn vader ook. Dus mijn oma van moederskant en dan mijn vader. Mm-hmm. En die waren eigenlijk altijd met mij in de natuur. En ze leerden mij daarvan alles over. Dus daar werd dat echt gevoed. Altijd ook het gevoel gehad dat de natuur enorm belangrijk was. Was ook de plek waar ik me het meest prettig voelde. Mm-hmm. Dus mijn zusjes die zijn veel meer extrovert. En die hadden altijd vrienden en zo. Ja, ik was gewoon in dat bos bij de wei. Mm-hmm. Bij de dieren, soms viel ik in slaap bij mijn konijnen. Je viel in slaap bij je konijnen? Ja, dat vond ik heerlijk. Had ik weer een schattig nestje gefokt. En had ik een supergrote ren waar ze allemaal aan het rondspelen waren. En dan verloor ik mezelf gewoon helemaal in. Misschien een heel persoonlijke vraag, maar ik ging vandaag heel veel over je lezen. En nergens kwam je moeder eigenlijk terug in de verhalen. Ja, mijn moeder is inderdaad niet zo'n grote dierenvriend. Mm-hmm. In mijn opvoeding denk ik ook dat ik veel meer naar mijn vader toe trok. Ik ben wel echt een daddy's girl. Mm-hmm. Maar nu met mijn moeder, ja, zij helpt mij mee met de vlogs op National Geographic Junior die ik dan maak. Mm-hmm. Nou, dan bel ik haar op, zij woont in Drenthe. Mm-hmm. Zeg, luister, ik wil hier graag een vlog maken. En dan is zij degene die mij filmt. Oké, maar ze was er dus ook niet meer op een gegeven moment, begrijp ik. Nou, ze was er wel gewoon in mijn jeugd. Maar dat was gewoon niet iets waar wij elkaar in vonden. Dat was gewoon iets waar zij totaal geen interesse in had. En ik denk dat dat wel heel erg is gegroeid. Mm-hmm. Doordat ze mijn werk ziet. Dus dat is super tof. Yeah. Maar qua karakter en qua passie en zo, dat kwam gewoon veel meer overeen met mijn vader. Ja, maar even voor de helderheid, want voordat de misverstand, Drenthe en Twente, je ouders waren niet bij elkaar? Jawel, we wonen gewoon, nu woont mijn moeder, ze zijn inmiddels uit elkaar en zij woont nu in Drenthe inderdaad. Ja. Oké, dan snap ik hem. En oma en je vader, die waren meer van de dieren en die gingen ook mee in jouw bewondering en fascinatie voor beesten. Mijn vader die moest, dan had ik weer een konijn gekocht in Oost-Duitsland. Nou, dan zaten we. In Oost-Duitsland, ja. Ja, nee, ik was heel serieus. Ja. En dat was nog in de tijd voor social media en zo. Dus je had alleen e-mail. En dan dachten mensen dat ik gewoon een volwassen vrouw was in die konijnenfokkenwereld. En dan reed ik helemaal naar Zuid-Duitsland met mijn vader. En dan komt er gewoon een kind van 12 aan die er even dikke business gaat doen. Maar waar moest dat konijn uit Oost-Duitsland komen? Dit vraagt een leek, hè? Dat is helemaal goed. Het was een speciaal ras en dan heb je allerlei kleuren en je wilt gezonde konijnen fokken met een bepaald karakter. Dus dat was helemaal serieus. Dus zat ik toen helemaal in. En hoe onderzocht je dat? Waar ging je naar de bibliotheek om te kijken? Ja, ik had heel veel boeken en die vroeg ik ook voor mijn verjaardag. En je kon dan nog, we hadden dan wel internet, dus dan kon je op websites, had je allemaal forums en zo waar je dan samen informatie kon uitwisselen. Maar ja, niemand had echt door dat ik een best wel jong kind was. Ja, voor de goede orde, ik weet niet of ik je leeftijd mag zeggen. Zeker. Maar je bent nog steeds gewoon heel jong. Ja, ik ben 27, ja, ik weet niet hoe jong het is. Maar... Ja, je bent 10 jaar jonger dan ik, dus, maar je bent heel jong. Je bent 20er. Maar dus je ging al, ja, op jonge leeftijd ging je al... En dat is een fascinatie niet alleen voor konijnen, denk ik, of wel? Nee, letterlijk voor alles wat leeft. Ja. Dus ik was ook altijd onder stenen aan het kijken. Ja. Dieren fascineerden me gewoon heel erg, honden ook. Mm-hmm. Ik had echt wel in honden en in paarden wel gewoon mijn beste vrienden. Ja. En dat is eigenlijk altijd zo geweest. Heel veel affiniteit met dieren. En mensen? Nee, niet. Totaal niet. Nee. Ik heb echt heel veel moeite gehad. Mm-hmm. En nog steeds wel heel erg met mensen. Ja. Waarom? Ik vind mensen gewoon niet zo tof. Ik vind de mensen gemeen. Ik had een jongetje in de klas en die heeft een hazenlip. En die werd zo godsgruwelijk gepest elke dag. Mm-hmm. En dan kwam ik huilend thuis, omdat hij werd gepest. Ik heb zo'n verschrikkelijk hekel aan onrecht. Mm-hmm. En ik heb gewoon het idee dat dat wel... De natuur is super hard. Dat zal ik nooit ontkennen. Ja. Maar gewoon dat onnodig mensen de grond intrappen. Mensen hun jeugd afpakken. Voor iets alsof die jongen dat heeft besteld, die hazenlip. Mm-hmm. Maar was het alleen die jongen of was er meer? Ik heb zoveel van die... Zelf heb ik me ook heel veel buitengesloten gevoeld. Ik had ook altijd zoiets van waarom... praten we over ditjes en datjes en over elkaar. Dan was er bijvoorbeeld één vriendinnetje niet bij. En dan werd daarover gepraat. En dan de volgende keer was die er niet bij. Dan ging het daarover. Ja. Ik kan dat niet. Ja. Nee, ik wil liever met je praten over wat jou motiveert. En waarom ben je hier? Ja. Wat ga je doen met dit leven? Je hebt een beperkt aantal dagen. Dus om die reden, dat mensen voelden dit bij jou wel aan van ze is anders. Dus daarom werd er misschien ook over jou gepraat. Op deze dat manier. Denk ik wel. Ja, ik denk wel dat ik echt een beetje erbuiten viel. Mm. Ik heb ook onlangs van docenten van de basisschool, middelbare school berichten gekregen. Dat ze zich zo verbazen over waar ik nu ben. En dat ze zich heel veel zorgen hebben gemaakt. Mm-hmm. En eigenlijk best wel grappig. Want soms dan hadden we bijvoorbeeld een vrije middag. En dan kon je alles doen wat je wilde. Of spelletjes, of dit, of dat. Ja, ik zat dan gewoon met een boek. Mm-hmm. En dat vonden ze dan zielig. Maar ik vond mezelf helemaal niet zielig. Nee. Ik had gewoon echt geen zin om met die andere kinderen met iets te spelen of zo. Ja. Laat mij maar lekker lezen. Voor jou was dat boek juist een vlucht van die lelijke mensheid en al hun gedragingen onderling... die niet altijd even zuiver waren en gemeen waren, wat je eigenlijk net beschreef. Ja, precies. Dus op jonge leeftijd voel je... Maar dat betekent ook wel dat je sensitief was daarvoor. Ja, en daardoor was ik ook denk ik wel heel veel alleen. Of nou ja, alleen met de dieren of in de natuur, maar niet zoveel met mensen, nee. Hmm. En de behoefte om toch een soort van output te hebben. Ik snap dat dan niet lukt met mensen, ook als je al snel weet hoe zij zich kunnen gedragen. Maar je moet toch een soort van uiting hebben, dat je kunt uiten. Was dat al meteen? Begin je ook praten tegen dieren? Altijd. Altijd. Ik denk dat mijn pony Nora... die weet meer over mij dan enig ander mens. En ook mijn hondje Rocky, hij is nu 16,5. Ja. Nou ja, die heeft meer met... daar heb ik meer mee gepraat dan met welk mens dan ook. Echt waar? Ja. Ook meer dan met je oma en met je vader? Nou, mijn oma, dat is wel echt een rivaal, denk ik. Want mijn oma heb ik ook... dat is gewoon iemand... Ja, ik zat daar altijd. En de grootste lol met haar. Dus zij is dan denk ik een rivaal van Rocky. Ja. Ja. Dus oma heeft concurrentie van dieren. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar wat bijzonder dat je dat al op jonge leeftijd... ook wel zo snel van jezelf door had in elk geval. Ja. Dat sommige mensen doen er heel lang over om te begrijpen... dat ze misschien... Nou ja, zou je jezelf een misantroop noemen of gaat dat weer te ver? Ik denk dat het woord introvert het denk ik misschien nog beter covert. En introvert, ik heb het idee dat in deze samenleving... dat een beetje een negatieve term is, terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn. Ik merk wel bijvoorbeeld dat mijn familie het vaak zielig voor mij vond... dat ik dan geen vrienden had. Ja. Zonder misschien erover na te denken, heeft zij daar wel behoefte aan? Want niet iedereen heeft behoefte aan een vriendengroep. Ja, ik kan me niks ergens voorstellen. Ik kan er echt over meepraten. Oh, ik heb er ook helemaal geen behoefte aan. Nee, nee. Gewoon individuele mensen met wie je goed kan. Ja, en geen hele groepen. Dan is eentje ook al voldoende voor mij. Ja. Oh, wat bijzonder. Dus jij hebt dat ook? Ja, ik heb dat heel erg. Nee. Oh, wat fijn. Nee. Ja, ik voel me er altijd een beetje alleen in, maar ik vind het echt... Nee, ik vind mensen juist verdacht die 6, 7 vrienden hebben of zo. Denk van, hoe kun je zo'n vrienden hebben? Dat kan toch nooit? Dat zijn nooit, denk ik, relaties die heel diep gaan. Maar misschien is dat dan weer zo'n vooroordeel van mij. Maar ik kan het in elk geval niet. Ik kan het ook niet, maar toch zie ik dat het wel betekenisvol kan zijn. Want mijn zusje Michal, zij is qua karakter denk ik het tegenovergestelde. Echt een social butterfly. Ja. Ze is nu een index in Duitsland. Mm-hmm. En zij heeft dus flinke index? Groep vrienden. Moet ik even uitleggen, want dan weet niet iedereen. Index is een discotheek. Ze is gewoon een danser nu. Ja, zij is lekker. Ging vroeger ook naartoe. Ja. Oh ja. Ja, tuurlijk. Nou, ja, daar kan ik. Nee, dat zou ik echt in huilen uitmarsen, denk ik. Dat is, dames en heren, dat is een discotheek vlak over de grens. Vlak over de grens. Ja. En dat mijn vader zei net nog tegen mij, daar moet je toch niet aan denken. Ik zeg, nou, nee, ik niet, maar Michal wel. Ja. Want zij vindt dat oprecht leuk. En ze heeft ook echt met al die vriendinnen een betekenisvolle band. Ja. Dus het kan wel. Maar is dat nou ook weer niet zo? Dat doe ik namelijk wel, dat je dat zo observeert. Zoals je ook dieren observeert, waar we straks meer over gaan praten. Dat je denkt, je bent geen antropoloog, maar toch als antropoloog gaat kijken naar die relaties. Dat je denkt van ja, maar dit is meer conformisme en routine en gewoonte dan dat het echt betekenis heeft. Ja. Nou ja, zo zit ik wel in elkaar. Hoe ik naar dieren kijk. Ik vind dieren ook. Nee, dat vind ik niet. Het is een feit dat mensen ook dieren zijn. Dus die relaties bestuderen en dat uitgraven en daar altijd heel diep over nadenken. Echt vanaf kleins af aan zag ik al relaties tussen mensen. En ja, dat doe ik wel. Ja. Oké, dat is een interessante tussentijdse conclusie. Dus je houdt eigenlijk wel van heel veel dieren. Mm-hmm. Maar, en de mensen die worden ook op die hoop gegooid. Maar niet per se van mensen. Dat zijn je minst favorieten misschien. Nee, omdat mensen zichzelf eigenlijk buiten ons hebben geplaatst. Mm-hmm. En dat vind ik heel jammer. Ja. Ik vind het heel jammer dat dat nog steeds de wereldvisie is van veel mensen. Dat wij rentmeester zijn of zo over deze aarde, dan denk ik, luister, we zijn hier 200.000 jaar. Mm-hmm. Daarvoor ging het prima. Mm-hmm. Wie denk je dat je bent dat de dieren ons nodig hebben om goed te kunnen functioneren? Mm-hmm. If anything, we zijn de boel eigenlijk een beetje aan het verknallen voor iedereen. Dames en heren, u luistert naar Sterren Smalbrugge. Zij is ecoloog, reptielendeskundige. Eigenlijk is dat een antitel, maar dat woord kent niemand, toch? Herpetoloog. Ja, ja, mensen denken dan dat je herpes onderzoekt of zo. Maar nee, dat is de studie van de amfibieën en de reptielen. Ja, heb je in Wageningen gedaan, toch? Ja. Ja, dat, nog steeds. Ik doe nu een PhD daar. Ja, dat is ook wel echt je grote droom om dat af te maken, toch? Ja, zeker. Ja, ik heb het onderzoek zelf voorgedragen. En dat wilde mijn lievelingsprofessor heel graag begeleiden. Dus ik ben daar volop mee bezig. Ja. En dan kom je zo op de middelbare school. En dan heb je al wel een balans opgemaakt. Van wie jij bent en wat mensen zijn. En hoe jij je moet verhouden. Of hoe je moet opstellen in deze wereld. En jij noemde het net al eerder van echt mijn roeping en zo. En wat doe je dan daarmee? Als je even los van het feit dat je heel enthousiast bezig bent met konijnen, met andere dieren, et cetera. Wist je toen ook meteen welke route je moest bewandelen op jonge leeftijd? Ja, ik wist eigenlijk vanaf het begin. Ik wil twee dingen. Eén is de dieren onderzoeken, zodat we er meer over te weten komen. En twee is, ik wil dat uitdragen. Mm-hmm. Want alle twee die dingen hebben we nodig om dit op te lossen. Mm-hmm. En dat was ik me eigenlijk heel vroeg al van bewust. Ik heb op 12-jarige leeftijd, dus op de dag dat Steve overleed, zat ik nog net op de basisschool. Ja. Heb ik die belofte gemaakt aan mezelf en ook symbolisch aan hem. Mm-hmm. Dat was echt een moment. Ik heb echt in tranen heb ik gewoon gehuild die dag. Ja, ik begreep dat jouw vader jou even apart moest nemen, gaan zitten. Ja. En dan ging hem tegen jou vertellen en jij ging huilen, hoor ik nu. Nou ja, ik hoorde dat en ik denk, ja, maar dat kan helemaal niet. Want ik zou naar Australië gaan en ik zou hem ontmoeten en ik zou hem gaan bedanken voor alles wat hij heeft gedaan. Wat die man heeft bereikt voor wilde dieren is gewoon, ja, dat gaat niemand ooit evenaren. Nee. En dat dan in één klap weg is, dat vond ik heel heftig. Want als je ook al niet zoveel vrienden hebt. Mm-hmm. En dat is een moment waar je zo erg naar uitkijkt. Iemand aan wie je je vasthoudt. Mm-hmm. Dan is in één keer gewoon je held weg. Mm-hmm. En dat heeft zo'n ontzettend diepe indruk op mij gemaakt. En dat is de dag dat ik besloot, natuurlijk, daarvoor wist ik al wat mijn passie was en wat mijn doel was. Mm-hmm. Dat ik echt heb gezegd, mijn leven staat in het teken hiervan. Ja. Ik wil de wereld een betere plek maken voor dieren die onterecht in een kwaad daglicht staan. Ja, dus je was al geïnspireerd door alles wat je hebt gezien. Maar dan is er ook nog iemand, een persoon... Die voedt en daar richting aan geeft. Ja, en dan weet je al meteen welk traject je moet bewandelen? Dan weet je al welke studie je moet doen? Ik wist wel dat ik natuurlijk richting de biologie, ecologie moest. Maar ik heb tijdens mijn middelbare schooltijd... dan moet je meelopen met allerlei scholen en zo. En ik zette voet op de Wageningen campus. En toen wist ik al, dit wordt hem. Dat wordt hem. Want wat zag je daar gebeuren, waardoor je het meteen wist? Nou, het was gewoon zo'n fijne sfeer. Het was toen nog heel klein. Het is nu echt compleet uit de hand gelopen daar. Het was heel kleinschalig. Dus ik dacht, ik zie mijzelf echt niet in Leiden of Amsterdam rondlopen. Ik krijg nou alle hartaanval als ik eraan denk. Mm-hmm. Dus ik wilde heel graag naar die kleinschalige sfeer. En zij hadden ook een opleiding waarbij je echt naar het ecosysteem kijkt. Dus heel veel mensen die gaan via biologie. Dus dan ben je ook heel veel bezig met het moleculaire gedeelte, met cellen. Maar ik ben geïnteresseerd in hoe alle grote dingen onderling met elkaar verband houden. En dat is Wageningen, die heeft daar gewoon een perfecte studie voor. En ik liep mee met een meisje wat dat studeerde. En ik had een half uurtje naar haar geluisterd. Zijn naar een college geweest. Ik denk, nou, ik loop dat gebouw uit. Ik zeg, ik ga eerst een jaar naar Australië. Mm-hmm. Als ik terugkom, dan ga ik deze studie doen. Mm-hmm. Dat heb ik gedaan. Ja, en zo geschieden. En dat ging ook wel behoorlijk voortvarend, heb ik begrepen. Ik kwam daar in het gebied van leren kwam ik echt helemaal tot mijn recht. Mm-hmm. Ik heb daar zo'n fantastisch toffe tijd gehad. Er waren heel wat leraren, professors die zagen dat ik die passie had. En die werden op een gegeven moment, was er eentje, Arie Terlouw. Hij deed zoologie en met hem zat ik altijd dieren te ontleden en zo. En die man, ik denk dat hij gewoon zo gek was van mij gepraat... over slangen en over de koningscobra... Ja. Die zei op een dag tegen mij, Sterren, ik denk dat wij samen een college moeten doen. Want dan kan je alles wat je mij nu de hele tijd zit te vertellen... met andere mensen delen. Ja. Want volgens mij is het wel interessant. En zo hebben we dat college opgezet. Mm-hmm. Koningscobra meegenomen naar de universiteit. Ja. En hebben we er gewoon iedereen verteld over waarom koningscobra's fantastisch zijn. En dat hebben we 2 jaar later ook gedaan over reptielen. Want misschien gaan we even iets te snel voor... de luisteraar die niet helemaal thuis is op zo'n universiteit. Je had al over dieren ontleden en zo. Ja. Dus dat is ook wat je doet. Ja, dat is echt wel een onderdeel. Ik wil ook, ik denk als je de ecologie wil begrijpen, moet je ook begrijpen wat er in een dier gebeurt. Mm-hmm. Dus ik heb ook heel veel dieren van de binnenkant gezien. Ja, zoals je mensen die zeg maar mensenarts worden ook lijken gaan opensnijden en kijken. Zo deed dat ook met dieren. Om te kijken hoe het allemaal in elkaar zat, om het te begrijpen. Alleen, van wat ik nu begrijp, is dat jij eigenlijk al alles wist. Omdat je dat zeker niet. Of maar veel wel in elk geval. Ja, over mijn dieren denk ik wel. Want mijn studie was natuurlijk niet specifiek op reptielen, maar op ecologie. Mm-hmm. Dus ik heb in mijn, het is sowieso 40 uur in de week die studie al... maar in de andere 30 uur die ik over had... heb ik gewoon zelf heel veel verdiept in reptielen specifiek. Mm-hmm. En het was gewoon, ik heb heel veel uren alleen met Arie gezeten in dat lab... om gewoon te praten over hoe vet het is, hoe dieren in elkaar zitten. Oh, en die heeft dit orgaantje voor deze functie. En wij verloren onszelf gewoon in die gesprekken. Ja, maar ik hoor het, ik zie het aan je. Wat is precies die fascinatie? Is dat zeg maar een hele... systeem, hele anatomie? Anatomie vind ik sowieso. Gewoon dat wij überhaupt, dat wij leven. Ja. Hoe bizar is dat? Ja, heel bizar. Ja, en ik vind het interessant om zeg maar dit. Wij zijn nu met elkaar in gesprek. Dit is een interactie. Ja. Maar ik wilde ook, om dat goed te kunnen begrijpen... moet je ook weten wat er in een lichaam gebeurt. Dus ik heb ook ontzettend veel vakken gevolgd op dat gebied. Ja. Even een vraag tussendoor, hoor. Ik heb 2 exen in Reizen zitten. Jij denkt nu misschien, waar gaat dit heen? Maar die kwamen uit een hele kerkelijke... Het is een hele kerkelijke... Gaan we dit echt doen? Nou, ik vroeg me wel af, omdat... als je inderdaad zo de wetenschap ingaat... had jij dan zo'n kerkelijke bagage? Vanuit godsdiensten en zo, et cetera? Maar dat is wel interessant om te bespreken. Want... Ja, ik praat er nooit over, maar het is, dat is een heel groot deel van mijn leven. Ja. Nee, maar maar dan is het wel interessant om het toch even aan te stippen, denk ik. Dames en heren, Reizen, er staan heel veel kerken. Hoofdstad van de Bijbelbelt eigenlijk gewoon. Verhoudingsgewijs zelfs de meeste kerken, geloof ik, per... waarom ik dit vraag is dat zeg maar. Nou ja, je hebt wetenschap en je hebt religie. Mm-hmm. En dat gaat niet altijd hand in hand, laat ik het zo zeggen. Nou ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Want bijvoorbeeld Arie, dus een van mijn allergrootste voorbeelden in de wetenschap, die is zelf ook zo gelovig als wat. Ja. Dus het kan wel. Het kan wel. Maar ik zie ook de andere kanten van. En die is heel treurig. Ja. Ja. Nee, maar ik wil het helemaal niet. Nu weet ik veel wat schofferen. Of alleen is dat niet moeilijk als je dan inderdaad. Dat er een boek was en daarin staat precies hoe alles is ontstaan en hoe alles tot stand is gekomen, en et cetera. En dan wetenschap, nou ja, dat is soms conflicterend, laat ik het zo zeggen, even eufemistisch. Mm-hmm. Kom je dan niet af en toe in een soort van intellectuele nood van, oké, wat klopt nu wel en wat niet? Bij mij niet, want ik ben atheïst, dus ik geloof niet. Maar het is soms voor mij wel confronterend dat bepaalde familieleden. Nou ja, dat gewoon volledig ontkennen. In mijn boek gaat natuurlijk ook over het bewezen feit van evolutie. Ja. Daar staat natuurlijk ook in over hoeveel miljoen jaar. Maar dat is niet zo, want volgens hun is de aarde 6000 jaar oud. Ja. Dus dat is zeker een ding. Ik probeer gewoon daar geen discussies over aan te gaan. Maar voor mijzelf is dat een van de grootste worstelingen in mijn leven geweest. Nou, ik merk dat je het vervelend vindt dat ik het vraag. Maar nee, helemaal niet. Ik ben blij dat je het vraagt. Nou, omdat je het zei, gaan we het echt daarover hebben, zei je. Maar het is oké. Dus er is wel familie, en daar gaan we verder niet op in, want anders krijg je bij de volgende verjaardag dit weer te horen. Maar er is wel familie die het eigenlijk gewoon nonsens vindt. Ja, nou ja, goed. Nonsens, dat onderdeel van mijn werk wel. Dat hebben ze moeite mee, dat kan. Ja. Maar goed, zo heb ik ook heel veel moeite gehad met hoe ik ben opgegroeid en de dingen die bij mij in mijn brein zijn geïndoctrineerd. Ja. Waarvoor ik heel veel moeite heb moeten doen om daarvan los te komen. Ja. En dan heb je het over het dogmatische denken met alles dat al vast stond. En als je niet goed zou leven, dat je dan. Nou ja, weet je, volgens religie, dat is het hele grote verschil tussen wetenschap en religie. Mm-hmm. Wetenschap zegt: stel altijd vragen. Ja. Neem nooit iets voor waar aan, wees altijd sceptisch. Maar in religie wordt je verteld, als jij twijfelt, dan zit je fout. Mm-hmm. Geen vragen stellen, want het antwoord is de Bijbel. Ja. Maar het is eigenlijk heel gek, want het is mij bijvoorbeeld nooit verteld wie die Bijbel heeft geschreven, uit welke jaartallen dat komt. Dat heb ik allemaal zelf moeten uitzoeken waar die teksten vandaan komen. En natuurlijk valt het dan allemaal uit elkaar. Het spat gewoon uiteen. Want ik begrijp hieruit dat je wel vroeger ook naar de kerk ging. Ik ben, ik noem het geen kerk. Ik noem het een secte. Het is echt heel zwaar geweest voor mij. Ik heb het ook nog nooit zo uitgesproken, maar ik weiger gewoon om het een kerk te noemen. Ja, in de secte, omdat het zo radicaal dogmatisch was. Ja, omdat je gewoon geen leven daarbuiten meer hebt. Mm-hmm. Je bent zo daarin opgevoed dat je voor alles bang bent ook, want de buitenwereld is slecht. Ja. Dus zeker als introvert persoon, als je dat dan ook nog eens dat oprecht gelooft, dan wordt je wereld wel heel klein. En wat vond oma daarvan? Die had daar wel moeite mee, want die zag dat mijn gezin daar best wel ver in ging. Mm-hmm. Die heeft mij heel veel onder haar vleugels genomen en dat kon bij haar altijd terecht. Mm-hmm. Maar zij heeft daar wel moeite mee gehad. Ja. Want ze zijn ook wel financieel uitgebuit door die secte. Ja, dit is echt de eerste keer dat je vertelt, hè? Ja, ik zie het aan je. Ja. Ja. Maar het is radio, dus andere mensen zien het niet. Maakt niet uit. Het is wel moedig dat je dat gewoon zo zegt. Ja. Ook omdat je waarschijnlijk weet dat andere mensen hier aanstoot aan nemen. Die jou dierbaar zijn. Ja, zeker. Maar goed, ik ga daar niet meer niet meer zelf over zijn. Dit is hoe ik het heb ervaren. Nee, ik snap het. Maar is de conclusie dan juist als ik zeg dat je misschien ook te lang onderdrukt heb gevoeld door deze secte, zoals jij het noemt, dat ze jou misschien te weinig ruimte hebben gegeven om te bloeien en dat je die ruimte uiteindelijk zelf moest nemen? Pakken? Ja, ik denk ook wel dat, zeg maar, ik heb best wel lang in Australië gewoond en in Zuid-Afrika en dat heel erg helpt, afstand nemen. Mm-hmm. Dus ik zat er zelf, ik heb elk woord ervan geloofd, alles overal aan meegedaan. Ja. En op een gegeven moment neem je afstand en krijg je gelukkig contact met andere mensen. Ja. En dan ga je dingen gewoon heel anders bekijken. Ja. En het is dan, Er wordt er een zaadje geplant in een gesprek met iemand. En dan denk je nog van, nou, sorry, wat asociaal dat jij niet in Jezus gelooft. Hoe kan dat? Echt, dat voelde me heel erg alsof ik dat moest verdedigen. En doe niet zo raar. Natuurlijk heeft hij bestaan. En waar heb jij het over? En denk maanden daarna dat ik gewoon erin ben gaan duiken van, wat zijn eigenlijk de bewijzen? Waarom ben ik in de wetenschap zo analytisch en kan ik alles op een bepaalde manier bekijken. Maar heb ik dat nooit gedaan over het grootste onderdeel van mijn leven en identiteit. Toen dacht ik, dat kan niet. Ik moet dat met dezelfde ogen en dezelfde rationaal bekijken als wat ik met de rest van mijn leven doe. Ja, nou ja, toevallig heb ik hier een hele televisieserie over gemaakt. En, En dat heeft natuurlijk ook te maken volgens mij met het feit dat je op het moment dat je het uitspreekt, dat je niet alleen afstand neemt van een geloof, maar ook heel je netwerk, je familie, de kerkelijke gemeente, et cetera. Ja. Je wordt er gewoon, of ja, dat doe je zelf misschien, maar zij werken daaraan mee. Je wordt gewoon verstoten. En dan wordt er waarschijnlijk verwacht dat jij toch naar de hel gaat uiteindelijk. Nou ja, mijn familie die er nog zo in staat, die zijn er wel van overtuigd. Dat, en dat snap ik, omdat ik weet hoe het is om dat te geloven. Ja. Snap ik hoe verschrikkelijk dat is. Ja. Als je denkt dat een van je meest dierbare familieleden niet met jou meegaat naar het eeuwige leven. Dat lijkt me een verschrikkelijke gedachte. Naar paradijs eigenlijk, ja. Nee, ik heb even om dit af te ronden. Ik heb hier inderdaad een serie over gemaakt. En hoe ook heet dat? Vrijdenkers. Oké, ga ik opzoeken. Want jij bent dan ook een vrijdenker. Niet per se dat je als gelovige niet vrijdenker kunt zijn, maar wel als je uit een heel orthodox gezin komt. Dat soms werd zelfs gezegd van ja, ging over een meisje, liever dat ze dood was gegaan, want dan zou ze in het paradijs tenminste en de geloofsafval, dat betekent dat ze op een hele andere... Het is erger dan doodgaan. Ja, precies. Het was een beetje die sfeer, was het bij sommige familieleden. Ja. Goed, dan hebben we iets meer context. Gaan we weer terug naar de reptielen. Misschien niet de meest lekkere bruggen, maar we gaan het toch... Het begon ermee, Genesis, de slang. Zit er wel in. Die slang zit er wel in. En Jezus zei, geloof ik, van leef een beetje als die slang, toch? Wees wijs als een slang. Wees wijs als een slang. Kijk, had ik hem al goed ook. Jij zat daar dus. Ik zei, het ging heel voortvarend. Want ik heb begrepen dat je daar cum laude... Ja. Niet alles, maar wel dat afronden in elk geval. En dan komen we toch weer bij die reptielen eigenlijk. Ik sta nu wat over, maar je vertelt al aan het begin iets over de reptielen. Er zijn heel veel reptielen, hè? Ja, er zijn pak een beetje 10.000 soorten. Daarom heb je ook natuurlijk een grote reptielenboek. Maar wat kan jij doen in jouw onderzoek en ook ter plekke, waar je ook bent, of een veld is of op kantoor. Wat wil je nou eigenlijk precies vertellen aan ons? Wat ik eigenlijk wil vertellen is dat, dat reptielen waardevol zijn. Ja. Al is het niet, al geloof je gewoon dat het hele nare beesten zijn en ze kunnen je doodmaken. Sommigen doen dat ook. Ja. Maar wij kunnen letterlijk niet zonder. Zeg maar, een ecosysteem, dat zie ik zelf altijd als een kaartenhuis. En als je daar kaarten uit gaat trekken, wat mensen dus doen, want ik ben heel veel ook in Azië geweest en in Afrika, en heb ik met eigen ogen gezien hoe slangen gestenigd werden, onthoofd werden, kapotgeschoten werden, kapotgeslagen. Dat zie ik met mijn eigen ogen gebeuren. En ik snap dat die mensen denken, dit is een oplossing voor mijn probleem. Ja. Maar uiteindelijk is het dat niet. Uiteindelijk, en dat geldt helemaal niet alleen voor reptielen, als we als mensen denken dat we een kaart eruit kunnen trekken, gooi je altijd je eigen glazen in. Maar dan heb je het over een hele grote groep reptielen. We zeiden net zelf van hoe groot het is. Maar er zullen altijd diersoorten zijn die verdwijnen. En dan komen weer nieuwe. Maar je gelooft toch niet dat er een gevaar bestaat dat alle reptielen gaan verdwijnen? Nou, wereldwijd gezien gaan reptielen wel heel hard achteruit. Net als heel veel andere soorten. We zitten natuurlijk in een soort sixth extinction wave. Een zesde uitstervingsgolf. Ja. Het punt is alleen dat er voor heel veel dieren enorm veel aandacht is en hard wordt gewerkt om ze te beschermen. Maar voor reptielen is dat niet zo. Er zijn ook andere groepen waarvoor het niet geldt. Insecten bijvoorbeeld. Ja. Ik heb echt ervoor gekozen om me voor reptielen in te zetten, omdat ik geloof dat zij sowieso een plek verdienen. Ja. Maar ook voor onszelf. Als we reptielen weg gaan halen, wat denk je dan dat er gaat gebeuren? Weet ik niet. Nou, ik zal het je vertellen, om te beginnen. Ja. Nee, maar daar staan dus heel veel mensen niet bij stil. Maar bijvoorbeeld, beginnen even bij het laagste gedeelte van het ecosysteem. Planten. Ja. Mm-hmm. Die moeten verspreid worden. Die hebben zaden, hebben ze verschillende manieren voor. Maar ook vaak door dieren. Een dier slikt een zaad in, dan worden de zaadjes verspreid. Nou, heel veel reptielen die doen dat. Maar zelfs dieren die geen eens planten eten, waaronder slangen, dat zijn allemaal 100% carnivoren, als zij een rat opeten. Mm-hmm. Die rat die wordt verteerd, maar die heeft in zijn buik heeft die zaadjes. Mm-hmm. In dat verteringsstelsel van die slang komen die zaadjes tot leven, poept die ze op een andere plek uit. En zo heeft hij eigenlijk als een soort landscaper een effect op de natuur. Yeah. Krokodillen, onmisbaar. Ja. Zij eten karkassen op die anders het water zouden verzieken. Ja. Klopt ons beeld van de krokodil als een eng beest? Nee. Natuurlijk. Kijk, in Afrika daar heb je de nijlkrokodil. Die zijn best wel groot. Hij moet je niet bijten. Ik hoor het ook heel vaak van mijn opa. Hij komt uit Indonesië en heeft dan weer een vrouw gezien waarvan de arm zo werd afgetrokken. En nou, die is gewoon echt doodsbang voor krokodillen. Die is daar op die manier mee opgegroeid. Maar uiteindelijk, er waren dus mensen in Afrika bij een meer die dachten, luister, we moeten die nijlkrokodillen niet hebben, want we worden regelmatig aangevallen. Gruwelijk, helemaal mee eens. Zijn ze die krokodillen gaan uitmoorden? Opgelost. Maar nee. Hmm. Want die krokodillen die eten hele grote roofvissen. Mm-hmm. Die roofvissen hebben geen vijand meer, dus die exploderen. Mm-hmm. Alle kleine vissen worden daardoor opgegeten. Maar hoor, ze hebben geen die roofvissen dus, die eten kleine vissen op. Yeah. Maar normaal gesproken worden die onderdrukt door krokodillen. Yeah. Dus wordt het allemaal in balans gehouden. Ja, precies. Zodra die krokodillen weg zijn, dus de balans is zoek. Komen er heel veel van die roofvissen en zijn er dus geen kleine vissen meer over. Hebben vogels geen eten meer. Maar dus ook die mensen niet. Mm-hmm. Mm-hmm. Die mensen hebben dus hun eigen voedselbron weggehaald door een krokodil uit het systeem te halen. Heel lelijk woord, maar het is eigenlijk een soort keten. En als je dan iets eruit gaat halen, dan klopt het niet meer. Dan klopt het niet meer. Evenwicht is weg. Dus dat zijn eigenlijk de voornaamste redenen. Ja, maar ook medicijnen natuurlijk. Niet alleen van slangengif, maar ook bloed. Alligatorbloed bijvoorbeeld. Ja. Over een paar jaar gaan we daar kanker mee genezen. De beste antibiotica die er is. Dat zeg je heel stellig. Ja. Hoe komen wij eigenlijk aan dat bloed? Dat neem je af, meestal bij krokodillen uit de nek. Want krokodillen, supervet, die kunnen hun eigen bloedtoevoer aanpassen. Dus als je aan zijn staart gaat zitten, dan kan die daar dan minder bloed naartoe laten gaan. Ja. Dus als ik bloed afneem bij een krokodil, dan moet het altijd bij de nek. Want de hersenen hebben natuurlijk altijd bloed nodig. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, in de voorkust. En de krokodil is dan verdoofd? Nee, doet ook geen zeer. Je moet ze gewoon even vasthouden, dat doe je heel snel. Met reptielen liever niet zo min mogelijk met medicatie en verdoving werken. Ja. En dat is zo gebeurd. En wat is er waardevol? Wat zit er in dat bloed dan? Ja, misschien wordt het nu te technisch en dat mensen denken, god, waar gaat het over? Maar toch, wat zit er in dat bloed? Allerlei eigenlijk ook antibacteriële stoffen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de krokodil, er zijn krokodillen waarvan bijvoorbeeld de poten worden afgescheurd. Ja. Dan denk je nou helemaal rot, want je leeft daar in een bruine rivier, al die bacteriën, je bent eraan. Ja. Kom je een paar weken later, is die wond dicht, niks aan het handje. Okay. Dus ze hebben een heel goed systeem in hun bloed, waardoor ze dus niet infecties krijgen of half wegrotten. En die stofjes kunnen wij dus gebruiken. En dat doen we al. Ja, dat is al in het lab is dat gebeurd. En dat moet dan nu verder ontwikkeld worden tot een medicijn. Mm-hmm. Maar er zijn ook al heel veel medicijnen in gebruik al jaren. Mm-hmm. Die van slangengif of hagedissengif komen. Mm-hmm. Dus juist de reptielen hebben we ook nodig om ons mensen te helpen met het fabriceren, maken van medicatie tegen allerlei ziektes. Je noemt zelfs dat misschien wel de oplossing voor kanker gaat zijn. Ja, nou dat is ook al zeker bijvoorbeeld ratelslangengif. Hè? Hmm. Heel na als je wordt gebeten door een ratelslang. Weet je wat er gebeurt? Nee. Dat gif, dat maakt je cellen kapot. Mm-hmm. Dus ja, je rot eigenlijk weg waar je bij staat. Okay. Maar als je dat zo kan maken dat het alleen een tumor kapot maakt, nou, dan heb je gewoon een oplossing. En dat wordt nu al gedaan met ratelslangengif. Ja. Er zijn allerlei slangen die bijvoorbeeld ook voor hartmedicatie, bloedziekten, overal kunnen we het voor gebruiken. Mm-hmm. Ja. Maar dan kan je nagaan, als er een slang uitsterft, waarvan we niet eens misschien weten dat die bestaat, dat er met zo'n slang, kijk, ik vind het überhaupt erg dat die slang er niet meer is. Jullie misschien niet. Wie zijn jullie? De mens misschien. Oh, okay. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Mens, al is het daar, soms dan denk ik wel eens van nee. Ja. Maar al is het al niet omdat je dat rot vindt voor die slang, dan is het al heel jammer, omdat er een potentieel medicijn voor ons de deur uitgaat. Ja. En zijn er ook nare reptielen? Nare reptielen? Ja. Nare beesten. Zijn die er ook? Nare beesten? Ja, nou, als in, ja, je hebt ook dieren... tenminste, dat zeg ik. Nu mag je wel jullie zeggen, als zij jullie buitenstaanders... die misschien niet goed begrijpen waarom... Mm-hmm. Bijvoorbeeld een teek, bijvoorbeeld. Waarom is een teek er eigenlijk? Ja, een teek. Ik heb een hele campagne gedaan over teek. Teken zijn best wel rot. Maar goed, die zijn ook weer voedsel voor andere dieren. Ja. Maar of er ook echt zo'n irritante slang tussen zit, of... Ja. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ze hebben allemaal een functie wel. Eigenlijk wel allemaal een functie. Ja. En eigenlijk... Het is ook waar dat er heel veel mensen jaarlijks sterven aan een slangenbeet. Ja. Het is ook een van de meest negeerde ziektes. Ook aan een hondenbeet trouwens. Hondenbeet ook. Ja, ik vind dat is wel echt zoiets wat je niet hardop mag zeggen. Maar honden zijn eigenlijk best wel gevaarlijke dieren. In de handen van heel veel mensen wel, ja. Ja, nou, als je gaat kijken naar de cijfers van hoeveel mensen worden gebeten. En ook gewoon dood, ook kinderen, weet ik veel wat. Dat is best wel... shocking eigenlijk, als je die cijfers ziet. In Nederland is er nog nooit iemand gestorven aan een gehouden gifslang. Maar best wel wat mensen aan een hond. Dus wat nou ja, honderden zelfs wel. Ja. Honderden hond, oké, dat is de verkeerde. Maar mij niet uit. Oké, en dan ga ik even nu... gaan we nu hebben over wat je nu gaat doen. Want kijk, jij schrijft columns. Je Videoland doe je iets. Er is dit boek. Ja, er is nog een boek. Er is nog een boek. Er komt nog een boek. Er komt nog een boek. Dit kan allemaal prima bestaan naast je onderzoek, toch? Ja. En alles wat je doet. En dit is gericht... Oké, dat zien de mensen thuis niet. Ik zit nu naar het boek te kijken, maar we hadden het net ook over theater. Ja. Je bent dus, heel actief daarin. Is het dan echt zo dat jij nu bezig bent om het imago van reptielen te veranderen? Is dat je drijfveer? Ja. Ja, want ik geloof dat wanneer de publieke opinie verandert... Mm-hmm. dat er meer mensen überhaupt deze dieren willen onderzoeken... en dat er meer geld komt. En dat is de oplossing. Oké, dus enerzijds is het kennis. Mm-hmm. Wij moeten allemaal begrijpen waarom die reptielen er zijn. Ja. En anderzijds moet er daarom ook meer geld komen. Ja. Zodat wij... Dat is een gevolg. Dat is een gevolg. Mm. Dieren waarom mensen geven, daar komt geld voor vrij. Daar willen mensen onderzoek naar doen. Als jij nu fondsen gaat aanvragen voor het onderzoeken van een panda... dan krijg je dat voor elkaar. Ga je dat doen over een krokodil, dan wordt het een stuk lastiger. Ja. En is dat de reden waarom je in elk geval in de uitingen die ik heb gezien... Mm-hmm. meer richt tot kinderen? Omdat je denkt, die zijn nog wat meer ontvankelijk. Exact. En... Ja? Maar nu, mijn boek wat in het voorjaar uitkomt, is voor volwassenen. Want nu heb ik... Via de kinderen, dat klinkt heel fout, maar via de kinderen de ouders geprept. Ja, want die kennen nu mijn naam en die willen dan nu het volwassenenboek kopen. Ja, dus dan hoop je dat zij ook nog alsnog... Alsnog omgepraat worden, want het kan wel. Mm-hmm. Ik kijk naar mezelf met het geloof. Mm-hmm. Ik was ook 25. Mm-hmm. Het kan, je kan die dingen, die vooroordelen en die misinformatie... die kan je allemaal loslaten. Maar het is wel wat makkelijker als jouw kindje heeft meegesleept... naar mijn theatershow en als je die boeken op tafel hebt zien liggen. Was je toen 25? Oh, dat is toch heel... Ja, dat is best wel kort geleden. Heel recent ook nog, ja. Ja... En dan je eigen rol daarin. Kijk, want dat zien de mensen niet. Maar als u het gaat kopen, het boek, dan ziet u ook sterren op allebei de... zowel koor als de flap. Zie je. Is het dan ook, denk je, goed dat mensen jou zien als frisse jonge vrouw... en nog meer als rolmodel? Denk je dat het belangrijk is? Nou goed, volgens de mensen om mij heen wel. Ze hebben ook eventjes hun best moeten doen om mij op die kaf te krijgen. Ja. Want ik ben daar zelf niet zo van. Nee. Maar aan de andere kant, als ik dan aan mezelf denk... als klein meisje voor de tv die naar Steve Irwin zat te kijken... denk ik dat het wel kan helpen om daar een verpersoonlijking van te maken. En is het dan ook belangrijk om dit, ook al hou je er misschien niet van... Mm-hmm. om het toch een beetje te... vercommercialiseren eigenlijk? Is dat eigenlijk een soort noodzakelijk kwaad... om toch dat grote mainstream publiek te bereiken? Ik denk het wel. Ik denk dat dingen er ook gewoon leuk en aantrekkelijk uit moeten zien. Dat je het idee moet hebben van... ik wil hierop lijken, ik wil meedoen, ik wil bij dit team horen... En ik denk dat helpt. Want als je kijkt naar Steve Irwin... iedereen wilde een wildlife warrior worden. Mm-hmm. Dus hij is er niet meer. Nee. Dus ja, ik hoop dat ik een... Nou, aan hem zou ik nooit kunnen tippen, maar een soort vergelijkbare rol zou kunnen hebben. Waarom niet? Waarom zou je het niet kunnen dan? Je hebt in elk geval de bevlogenheid. dat zit wel goed. Ja. En waarom zeg je dat eigenlijk aan hem? Kan ik nooit tippen? Waar komt dat? Is dat dan toch iets van vroeger of zo? Is dat zo? Nee, ja, ik denk gewoon dat hij was natuurlijk helemaal internationaal. Elk land ter wereld kon je dat zien. En het was gewoon iemand die op zo'n grote schaal zoveel dingen heeft bereikt. Maar je bent ook al internationaal bezig. Ja, dat vertelde ik dan net weer niet. Ja. Misschien weer het zo. Je hebt een collectief opgericht. Of is het een collectief? Ja. Ja. Misschien moet je het zelf even goed vertellen. Ja, het heet de Conservation Front. En wij maken documentaires, die kan je gewoon zien op YouTube. Ja. En dat is inderdaad ook internationaal. Wat moeten de mensen invoeren als ze het willen zien? De Conservation Front. Ja, okay. En met welk doel zijn jullie dat begonnen? Eigenlijk om zeg maar die conflicten tussen mensen en wilde dieren vast te leggen. En dan vooral de lokale mensen die hun leven op het spel zetten om dat op te lossen. Mm-hmm. Dat vind ik heel belangrijk. Dus mijn gezicht komt daarin voor. Maar ik wil juist laten zien wat Shinta, die Indonesische vrouw, 1,50 meter, die eigenhandig daar die koningscobra's uit de bamboevelden hengelt. Ik heb dat gekeken. Wil ik laten zien. Ja. Vet dan, is, hè? Zij is zo tof. Ja, maar dan vergeet je even een detail. Nog een andere dynamiek te vermelden. Het moet wel, want anders wordt die beest gewoon afgeknald. Ja. Dat is wat wij willen vastleggen. Dus je gaat niet zomaar een olifant neerschieten. Dat doen de meeste mensen nu niet. Maar die koningscobra's die worden bij bosjes neergeknald. Mm-hmm. Terwijl ze eigenlijk helemaal geen plek hebben om ergens anders een nest te bouwen. Mm-hmm. En wat Shinta dus doet met haar team, is zij, je kan haar bellen. Ik heb een koningscobra op mijn land. Dan komt zij die ophalen, neemt ze die eitjes mee. Ja. En zo lost zij dat dan op. Ja. Echte aanrader. Als mensen het willen zien, wil je straks even een story doen op je Instagram. Ga ik zeker doen, ja. Je moet even op de Instagram-pagina van Sterling kijken. Dan kunt u het zien. Oké. En dan nog iets wat mij dan nu helemaal bevreemdt. Maar we hebben nog tijd, hoor. Maar okay. Jij zegt net, ik hou niet van mensen. En dan ga je met heel veel mensen op een eiland zitten. Daarom. Omdat ik echt... Dus niks mis met introvert zijn, maar ik merkte in mijn leven dat ik zo'n scheidhekel aan ze had dat het me ging beperken. Ja. Dus ik denk, dan moet ik uit mijn kom. Dat is de enige reden eigenlijk waarom ik mee heb gedaan in een expeditie, buiten het feit dat ze bevestigd. Moet je even uitleggen trouwens weer. Expeditie Robinson. Stelling zit in expeditie Robinson. En ze heeft een scheidhekel aan mensen, maar ze gaat dan toch met mensen op een eiland juist zitten. Juist daarom. Ja, dat was echt mijn grootste reden om mee te doen. Kijk, survivalen, dat doe ik altijd al. Ik woon in de Rimbo in Spanje, prima. Maar leg eens uit, je hebt een scheidhekel aan mensen. En daarom doe ik mee, maar dan snap ik niet waarom je mee is. Ik wilde eigenlijk kijken of ik het mooie in de mens kon ontdekken. En, heb je wat mooie dingen in de mens ontdekt? Ja. Meerdere mensen? Ja. Oh? Ja. Daar kan ik wel zeggen, natuurlijk Stefano. Dat heb je mensen die het al gezien hebben. Vanaf aflevering 1 was dat Stefano Keizers. Ja, maar die ken ik ook heel goed. Die was dan weer sidekick trouwens voor mijn ander programma. Een boekenprogramma. Ja, ongelooflijk. Kleine wereld. Ja, kleine wereld. Maar dat is ook wel iemand die heel erg onaangepast is. En die moeite heeft. Of misschien ook helemaal geen aansluiting wil. Is dat juist waarom je wel van dat soort mensen houdt? Ik denk het wel. Maar wij zijn ook heel verschillend. Want hij is super creatief. Ik ben heel analytisch. Maar ik denk dat we elkaar dan hebben gevonden in dat beetje anti-mensen gedeelte. Maar ik heb nog veel meer vrienden daar gemaakt. Dus echt, ik stond echt versteld van mezelf. En ik vind het ook heel fijn om te zeggen dat ik ook echt hele mooie kanten aan de mensen heb ontdekt in het programma. Ja. We gaan verder niet over het programma hebben, want mensen moeten allemaal nog kijken. Maar betekent dat ook niet misschien dat je een verkeerd zelfbeeld had daarvoor? Ja, ik denk wel echt dat ik mezelf ook een beetje heb onderschat daarin. Ja. Want uiteindelijk heb ik mezelf best wel goed gered. Ook wel heel veel geleerd door het programma, hoor, moet ik zeggen. Dat omdat je zo erg buiten je comfortzone bent, zit 24/7 met een grote groep mensen op een scheideiland ergens in Kroatië. Want het was echt de meest verschrikkelijke locatie eigenlijk om dat te doen in die tijd van het jaar. Ja. Dus dat vergt gewoon... Kijk, dat vond ik allemaal niet zo erg. Maar dat vergt dan wel heel veel als je dan ook nog eens bij mensen moet zijn. Ja. En dat is me eigenlijk wonderbaarlijk goed afgegaan. Zelfs als list en bedrog gewoon eigenlijk gemeengoed zijn in zo'n spelconstructie. Ja, daar heb ik ook dingen van meegemaakt, van dichtbij gezien. Mm-hmm. Maar dat heeft mij ook weer geholpen. Mm-hmm. Bijzonder, hè? Bijzonder. Omdat je daarvoor, even daarvoor, ik geloof nog 20 minuten geleden, vertelde dat je eigenlijk helemaal niet van mensen hield. En dat is gegroeid. gegroeid. Ik zou niet zeggen dat ik nu echt van mensen hou. Nee, maar ik heb mooie kanten ontdekt in mensen. Dat is ook vooral dus ontstaan in jeugd. En we weten nu iets meer over de jeugd qua achtergrond, met geloof, met weet ik veel wat, misschien sociaal druk en alles. Maar is het dan ook niet een soort, dat is een heel groot woord, maar een soort wedergeboorte van jou, een soort ook omdat je zegt vrij recent, 25e, kon je dat loslaten. Is het zo dat jij leven nu ook opnieuw moet uitvinden? Ja, met alles. Precies hoe je het zegt, met alles. Overal moet je over nadenken. Als jij je hele leven schuldig hebt gevoeld als je een liedje van Beyoncé hoort ergens in een winkel. En dat je dan dat nu oké is. Dat je dan beseft dat er geen demonen in je komen. Of dat je gewoon mag leven. Dat is zo'n bizarre realisatie. Ja. Dat heel veel dingen eigenlijk gewoon helemaal oké zijn. Mm. Dat je gedachten oké zijn. Ja. Dat jij er mag zijn. Ja. Dat is fantastisch. Want jij hebt misschien nog wel gedachten die vroeger, 5 jaar geleden, die je vroeger kon bestempelen als zondige gedachten. Ja. Die gedachte heb je dan nu misschien ook. Ben je dan zo erg gehersenspoeld, ik ga het toch maar zeggen. Mm-hmm. Ik krijg allemaal boze reacties straks. Dat je dan toch nog daarmee, dat toch nog een beetje in je systeem zit? Ja, of misschien hoor. Heel erg? Ja, daar loop ik nog steeds in mijn dagelijks leven tegenaan. Het wordt steeds minder, want ik mag steeds meer gewoon ontdekken wie ik ben. Ja. Dat hele stuk van mijn identiteit mag ik laten gaan. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat met die realisatie van dat alles één grote leugen is, dat daarmee dat je helemaal geonconditioneerd bent. Snap je wat ik bedoel? Ja, ze blijven gewoon dingen waarvan je denkt, oh nee, het is oké, ik mag dit. Ja. Dat blijft. Kan je, misschien overvraag ik je nu, omdat dit heel erg spontaan is, maar kan je zo'n voorbeeld uit de praktijk noemen? Van dat ik Harry Potter mocht kijken. Ik voel me in een hele film, dacht ik, shit. Ik kijk dit nu gewoon. Mensen hebben dat 20 jaar geleden gezien. Nu mag ik het voor het eerst. Mm-hmm. En dat komt niet met helemaal de vrijheid waarvan je normaal een filmpje zou aanzetten. Ja. Nee. En als het gaat om gedragingen bijvoorbeeld? De dingen die je nu doet die je eerder echt niet kon doen? Zeker, ja. Ook bijvoorbeeld op seksueel gebied natuurlijk. Mm-hmm. Dat staat centraal in bij de evangelicals. Mm-hmm. Dat is ook iets wat je moet loslaten. Dat het allemaal niet zo bekrompen is als geleerd. Mm-hmm. Ja. En dat proces waarin je nu zit, waarin je eigenlijk even jezelf hebt gereset. Mm-hmm. Niet helemaal, want er zijn nog heel veel sporen uit het verleden. Hoe moeilijk is dat dan om ook je goed te kunnen bewegen in die andere maatschappij die er ook is? Mm-hmm. Zonder een opperwezen en de dreigingen die er allemaal bij horen. Hoe moeilijk is dat? Ja, dat is een heel actief proces vooral. Ik word gewoon constant geconfronteerd met bepaalde gedachten. En ik heb mezelf gewoon heel erg moeten leren om te denken. Van oké, dat afterlife valt weg, de hemel valt weg. Dus was je enige doel in het leven, daarvoor deed je alles. Mm-hmm. Maar dat je dan nu realiseert, tenminste zo zie ik het nu, juist omdat je niet weet dat het er is. Ik geloof dat het er niet is, maar dat zal ik dan niet zo hard zeggen. Ja. Is dit leven des te meer waardevol. Want dit is het enige leven waarvan we weten dat we het hebben. Ja, en dat maakt het extra wrang dat jij nu, weliswaar op je 25e, had veel later kunnen gebeuren, tot de conclusie moet komen dat je heel veel jaren hebt verspild eigenlijk. Ja, verspild. Ik heb natuurlijk zelf nooit die keuze echt gemaakt. Want je bent wel op een leeftijd, is dat in je hoofd gegoten, waarin je jezelf helemaal ontwikkelt. Een heel kwetsbare leeftijd. Ja. Dus ik zie het niet echt als verspilde jaren. Het heeft me ook gemaakt tot wie ik ben. Ja. Ja. Er is nog heel veel toekomst voor jou? Ik hoop het, ja. Tenzij je dus, oké, dit is een heel luguber grapje. Tenzij ik dood ga door een van de dieren. Ja, maar, precies, zoals je groot held wou ik zeggen. Maar er is nog heel veel toekomst. Wat moet de toekomst allemaal opleveren voor jou? Voor mij persoonlijk niet zoveel, maar voor de wereld heel veel. Maar jij hebt die rol daarin. I know, ik ben irritant. Nee, maar ik wil heel graag internationaal. Een super grote show, net als Steve. Ja. En dan niet zozeer over de biologie of de ecologie van de dieren, maar gewoon alle problemen die reptielen hebben. Mm-hmm. Heel erg in your face aankaarten. Mm-hmm. Eigenlijk een beetje wat ik met de Conservation Front doe, maar dan op een veel groter niveau. Ja, Nou, maar dat is toch mooi om die ambitie uit te spreken. Wat goed dat je dat doet trouwens. Veel mensen zijn te bescheiden daarin of die draaien eromheen. Maar jij wil gewoon internationaal. Ja. En je gaat ook internationaal, geloof ik. Ja, dat gaan we gewoon. Ik zie namelijk wat voor vuur je spreekt en wat voor bevlogenheid je hier dit aan het vertellen bent. Voor de mensen die naar een theatervoorstelling willen. Het is niet zo dat het alleen voor kinderen is, hè? Dat zei je nee, net, hoor, het is echt een familieshow. Iedereen is welkom. Ja, en waar kunnen mensen jouw speelschema zien? Want ik heb het wel net gezien. Ik zag ja, ntk.nl. Er staat alles, alle plaatsen. Er zijn er nog 19, geloof ik. Dus het zou superleuk zijn om mensen daar te ontmoeten. ntk.nl? Ja. Oké. Okay. En wat kunnen ze daar verwachten in kort? Eigenlijk dit, maar dan het boek. Sterren Reptielen Reis. We gaan een reis maken om de wereld van reptielen. En neem je dieren mee? Ja, er zijn ook dieren bij. Ja. En daar wordt wel eens van gezegd van, ja, moet dat nou met dieren en zo? Snap ik, Wat vind jij daarvan, van het geluid? Ben ik het wel een beetje mee eens. Dus bij mij is het zo dat we de kinderen zo ook niet mogen aanraken of vasthouden. Dat doe ik. En soms dan is het ook wel eens zo dat ik zeg, Pietje voelt zich niet zo fijn. Dan gaat hij gewoon terug. Ja, ik mocht wel een keer een dier van jou aanraken. Ja, jij wel. Dat is uitzondering. Heel erg bedankt, Sterren, dat je hier wilde zijn. En dat je zo openhartig was. We hebben heel veel geleerd over jou, maar ook over reptielen. U bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn wij er weer. Ik wens u een fijne nacht. BNN Vara. NPO Radio 1.